Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Regnskabssæsonen lakker stille og roligt mod enden. Der er stadig et par spændende momenter i denne uge, men hvad har vi lært indtil nu? Hvad er vi blevet klogere på? Hvilke selskaber brillerede og hvilke faldt til jorden med et brag? Det er noget af det, vi ser på her i Millionærklubben denne mandag, hvor markedet netop er vågnet op til død, og det er mine gæster forhåbentlig også. Godmorgen og velkommen til dig, Per Hansen. Godmorgen. Investeringsøkonom i Nordnet. Per, det er lidt voldsomme udsving, vi ser på markedet lige for tiden. Også i sidste uge, du skrev på Twitter, så jeg, at ugen startede i mol, men sluttede i dur. Så hvordan går melodien fremadrettet? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at investorerne nok har løbet på lidt af nogle af de halve chancer og allerede nu indstillet sig på, at da vi i sidste uge fik noget bedre end frygtede amerikanske forbrugerpriser, så ville det få den amerikanske centralbank, som jo har haft en retorik, der ligesom siger, at renter de skal op. Det vil næppe få centralbanken til at ændre retorik. Jeg tror ikke, at rentetoppen ligger væsentligt under 5%, og jeg tror ikke, som investorerne allerede nu begynder at indstille sig på, at vi skal se rentefald, altså rentefald i Fed Funds. Ikke i markedsrenterne, men i Fed Funds i første halvdel af 2023. Men det er, ligesom det plejer, investorerne de løber på alle hele og halve chancer, og hvis man havde været investor sidst på onsdagen og havde købt det amerikanske Nasdaq-indeks, så havde man fået 2 års obligationsafkast, vel at mærke, efter at obligationerne er begyndt at give en 4-5% i afkast. Mm. Så det viser bare, hvor flygtig en størrelse og hvor fantastisk en størrelse aktiemarkedet er. Ja, det er fantastisk, og det er også derfor, vi glæder os over at skulle sende hver morgen her. Christopher Waller, som altså sidder i Fed's Board of Governance, han var altså også ude at sige i sidste uge, at vi har stadigvæk et godt stykke vej at gå. Altså, ligesom pas på, at investorerne ikke sådan køber for meget ind i den her sang om, at nu sætter de ikke renten så meget op mere. Der er altså stadigvæk lang vej endnu. Men altså i sidste uge, Per, så var det vel det her krypto-fænomen, som skræmte investorerne, altså at FTX gik i betalingsstandsning. Kan vi godt kalde det betalingsstandsning? Det hedder Chapter 11. Det er ikke præcis det samme som en dansk betalingsstandsning, men det kan sådan nogenlunde alligevel godt... Det er rekonstruktion. Rekonstruktion. Okay, lad os kalde det. Ja. Per, det var vel det, der var med til at skræmme investorerne i sidste uge. Og hvad skal man sige, fornemmelsen af, at vi ikke helt ved, hvad der sovs ind i hvad. Her til morgen er der også en Hongkong kryptobørs AAX, som suspenderer muligheden for at trække coins ud i 7-10 dage. Det har jeg læst på Yahoo Finance. Altså, der sker rigtig meget over i den der boldgade. Skal vi stadig være bekymrede for det? Det kommer an på, hvad det er for et aktiv, du kigger på. Jeg tror, noget af det, som vi så i sidste uge, jamen det er, der blev vi mindet om, at gennemsigtigheden i krypto, den er helt anderledes, end den er i stort set andre aktiver. Det er ikke for eller imod krypto. Folk, de må jo gøre, hvad de vil med deres penge. Jeg tror, noget af det, der skaber debatten, det er, når nogen kommunikerer eller diskuterer krypto, så kan alle have ret, eller alle kan tage fejl, fordi vi snakker om forskellige ting. Jeg snakker ikke om decentralisering af betalingsstrukturen ikke skulle være mulig. Jeg snakker ikke om, der ikke kunne være en fremtid i nogle af teknologierne. Jeg siger bare, der ikke noget værdianker. Og derfor så kan man ikke sige, om bitcoin skal koste 68.000 eller 14.000 eller et eller andet. Der er ikke noget forkert i overhovedet at lave spekulation. Der er også nogen, der køber 200 flasker vin, og fordi de håber på, at de bliver meget mere værd. Det er jo også en form for spekulation eller investering. Så der er ikke noget forkert i det der overhovedet, lige så vel som der er ikke noget forkert i at spekulere eller investere i aktier. Det er den første ting. Den anden ting, det er, at når man kigger de seneste 1-2 uger, så har vi set en helt anderledes og meget lavere korrelation eller omvendt korrelation mellem kryptovalutaer og aktier. Så hvis vi kigger efter finanskrisen, så har det jo bare været ned med renterne, pengerigelighed, centralbanken stimulerer og alle de der ting, og det har gjort risk on på stort set alle risikofyldte aktiver. Nu ser det ud som om, at den der korrelation, der tidligere har været der, hvor risk on egentlig bare betyder risk on på alle aktiver, jamen den bliver brudt en lille smule. Mm. Men en af de bærende idéer i krypto, så vidt som jeg forstår det, det er jo lige præcis, at man undgår den her centralisering, man undgår tilsyn, man undgår regulering og indskydergarantier og centralbanker, der blander sig i markedet og alt det der. Ja, Pia, det kan godt være, at du ikke vil forholde dig til strukturen, men viser det ikke lige præcis, at det er svært at være i den der verden, uden at have nogen som helst form for tilsyn? Jo, det, gør det. Og man kan sige, at hvis du ikke har noget at skjule, så er det op til overfladen, og hvis du er lidt ubekvem med at vise dine kort, så er det jo sådan, at så er det potentielt lidt problematisk. Men min tanke her, den er altså ikke så meget omkring infrastrukturen. Det er der nogen, der ved meget mere om end mig. Min tanke og min anke, det er, at det her, det er en form for, når en brik, den falder, så kan der være to andre brikker, der falder, og det er et udtryk for, sådan lidt ligesom vi hørte under, lige op til finanskrisen, da der var en, der havde solgt en undulat for 1 million, og så siger man så, jamen, har du virkelig fået 1 million for din undulat? Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg har fået 2 katte i bytte, og dem har jeg fået videre, de er værd 500.000 værd, så derfor har jeg faktisk fået 1 million. Og det var noget, der var jo et billede på den der spekulationsiver, som galt op til finanskrisen, og den gearing, der var i systemet, og det skal man altså være lidt opmærksom på. Ja. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Det er sådan en god historie, du fortalte om dem, der lå en hund. Det er jo lige en spændende historie, vi er i gang med. Jeg kan ikke huske den. Fortæl den lige. Der med, det var dig, jeg fortalte en gang, om der var 2 studerende, der gik på et amerikansk universitet, så siger den ene til den anden, hvis du æder den hundelort dernede, så får du 1000 kroner. Så tænkte jeg, okay. Så snuppede han den, ikke? Så, hvad hedder det, så gik han lidt videre, så siger han til ham den anden, hvis du æder den hundelort derover, så får du de 1000 tilbage. Okay, så gør jeg det. Så ved jeg det. Men så fortalte de læreren det. Og så siger deres professor på universitetet, så siger han, genialt, genialt. Er I klar over, at I har forøget nationalproduktet med 2.000 kroner? Nå ja, kan sådan. Sådan? Der var vist nok nogle flere nuller på, ja, det var amerikansk og sådan noget. Men det var sådan historien, og det er jo det, der er problemet. Ikke? Og det eneste vækst, vi har haft i Danmark i de sidste 10 år, stort set, det har jo været, at man indførte parkeringsafgifter, der bliver indregnet i nationalproduktet. Ja, det giver jo mening. Det kan så åbenbart også noget. Lars Svendsen, lad os se, om vi har vækst ud på aktiemarkedet her til morgen. Det ser ikke sådan ud. Det er negativt. Hvorfor? Så alle de venstreorienterede, der gerne vil spare på CO2, tror jeg, at det hjælper, og vi slanker os, ja, at vi er 3% promille ned. Men det er jo ikke noget stort, det er bare, det giver sig en lille smule, og vi er jo sådan lidt, måske i et vadested, fordi USA er jo bruset lidt op, ikke? Og så er spørgsmålet, kan det holde? Er det begyndelsen på et kraftigt rebound, eller fuser det ud? Og det er vel der, hvor vi så ligesom står og bliver fanget. Og så er der jo sket noget. Der er faktisk sket en ting. Jeg tror, det er en fuser i USA, men det er så det. Men altså, vi får sektorrotation, så vi skal ud af IT og egentlig rigtig aktier. Men det er så det, og derfor går det også Dow Jones nogenlunde godt. Der er kun 18% IT og sådan noget i det indeks som vægt. Men dollaren er jo lige pludselig ændret sig, selvom der ikke er sket noget som helst. Så er euroen oppe i 1,03, og der skete jo ingenting. Men lige pludselig så bare vuff. Der skete vel ingenting. Det var vel de her CPI-tal, der kom ud, altså inflationstallene fra USA, som jo altså gjorde, at man tænkte sådan, okay, renten kommer ikke til at blive strammet så meget, som vi frygtede på et tidspunkt. Ja, så skal argumentet være, at inflationen i Europa er højere, og så skal vi have højere rente end USA, eller sådan noget. Men, men det kan godt være, at der er nogen, der tænker så langt. Men i hvert fald sådan jo lige pludselig, at mærkværdigvis er euroen fået nye kræfter, og det er ud af en blå luft. Per, du har en kommentar, kan jeg se? Sidst jeg var her, eller også var det forrige gang, jeg fik muligheden for at være her, der diskuterede Lav og jeg sådan lidt om, hvad dollaren den skulle koste. Jeg husker, så kostede den 7,33 ved dansk regning, og der sagde jeg tror faktisk, at det er et billede på, at folk har rigtig, rigtig ondt i maven. Jeg tror faktisk ikke, der er særlig meget ekstra i dollaren, hvor efter den så stiger 5% til 7,80. Og så hører jeg alle mulige ting om, at det kan være, at der skal 1,20 dollar for at købe 1 euro og 9 kroner og ting. Og så en høj dollar, det er ultimativt et billede på, at alle investorerne, de sejler ind i den sikre havn i de usikre tider. Det er sådan, for en måned siden, der var jeg ved Vadehavet, der stod jeg ikke i et vadested, der samlede østers. Så man kan sige, at investorerne, de vader lidt rundt i den der risikofornemmelse, og den har altså gjort rigtig ondt, og det er jo et spejlbillede af, at vi i september måned fik jo en kolossal nedtur, som fik, at endnu flere af dem, som ikke vidste, hvor de skulle anbringe deres penge, men bare ville gå i sikkerhed, de købte dollar. Så en svær dollar, det er på den ene side en eller anden form for en førtidig forventning om, at Fed på et eller andet tidspunkt kommer til at ændre retorik, men det er også et vidnesbyrd om, at investorerne ikke er helt så stressede og helt så pressede, som de var for bare nogle få uger siden. Mm. Og hvis det kommer til at ske det, som jeg prædiker, altså returnering til det normale marked, og det er jo fordi økonomien vil genstarte nok, der bliver fred over i Ukraine og alt det, der vi ikke skal lade os paralysere det, så skal vi jo i gang med en enorm brøl af en vækst. Og så vil jo, jeg vil også godt have en ny bil. Altså, nu håber jeg ikke, bilforhandleren hører, men hvad hedder det? Altså, alle de der, der har udskudt og udskudt, der står masser af penge, så er der nogen, der ikke har en krone, og der er problemer og alt muligt. Ingen tvivl om det, så må staten jo hjælpe det. Det er det eneste rigtige med det, for at hjælpe de mennesker, der virkelig er på spanden. Men hvad hedder det? Så kommer der boom i det, og hvad vil der så ske? Jamen, så vil du gå efter rigtige virksomheder, der laver noget. Og det er også service i øvrigt. Men det bliver jo Europa, der står godt der, for i USA er jo... Altså, de kan jo lave fly, våben, underholdning og IT. Det er det, de kan, og andet kan de ikke derovre. De amerikanske bilfabrikker, bortset fra Tesla, hvis man alt efter modellen til at være værd. Men det er jo ingenting. Altså, ja, okay. Lars, det er måske trukket lige lovligt hårdt op, det der. Jeg synes altså retorikken er hård her. Det synes jeg sådan set også. Nå, men altså stål for eksempel. Altså Japan laver mere stål end USA. Ja, ja. For nu at nævne noget, ikke? Jo. Og så videre. Og det er jo en holdning, man gerne må have. Man må have sin egen holdning her i klubben. Hvis du skal putte penge ind i gamle, jeg siger, hvis der kommer en sektorrotation, man køber ind i gammeldags industri, og det er jo det, der er inflation på. Det er jo ikke Microsoft, man vil købe 5 nye programmer. Vel? Så hvad hedder det? Så er det jo Europa, der får penge. Hvad skal der så ske? Så skal pengene jo løbe fra USA til Europa. Og hvad sker der så? Så stiger euroen. Så får du 2. Ja, Lars Svendsen, det er en sang, du har sunget i ganske lang tid. Nej, men altså, vi skal også videre, ikke? Jeg tænker, en af de aktier, som stiger her til morgen, det er Novo Nordisk. De fik altså et gevaldigt hug fredag eftermiddag, og det var måske ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan helt præcis ved det, men det var jo altså en falsk Eli Lilly-konto over på Twitter, der var ude og skrive et noget falsk ud på, ja, lige præcis Twitter. Det glæder os at annoncere, at insulin fremover være gratis, sådan frit oversat var de ude og skrive. Det fik altså nogle af de her selskaber til at falde ganske voldsomt. Novo Nordisk med 4,3%, det vinder så lidt her til morgen. Pia Hansen, hvad i alverden var det, der skete der? Jamen, det er jo historien om Elon Musk, som har lavet en turnaround i Twitter på 2-3 uger, så har han fyret halvdelen af personalet. Så vil han få flere indtægter, og så vil han ændre indtægtssammensætningen, sådan i stedet for at have så mange reklamer, der man ikke så vil med, så vil han hellere have en abonnementsforretning, hvor kunderne eller brugerne, de kan betale $8 om måneden for en certificering, og når de så er certificeret, så er det ikke af de her falske profiler. Det er vel egentlig bare det, vi ser konsekvensen af, fordi Eli Lilly var ikke den eneste. Vi så også med Lockheed Martin. Der var et tweet ud om Lockheed Martin, som ville stoppe salget af forsvarsindustri eller angrebsindustri, alt afhængig af, hvordan man udtaler det til Saudi-Arabien og Israel på grund af deres menneskerettigheder. Og jeg skal slet ikke blande politik i det her, men bare sige, at det her det er, sådan, det er lidt uheldigt, hvis det er sådan, at det her det sker, fordi det er jo en form for identitetstyveri, og det går jo ud fra også i USA, at det er forbudt. Men altså en risiko, som vi måske ikke har kendt i hvert fald for år tilbage, det her med, at altså, masser af investorer derude bruger nogle af de her nyhedskanaler ude på nettet som deres primære nyhedskanal, og så kan sådan noget jo lynhurtigt gå meget galt. Per Hansen, skal vi indregne den risiko i højere grad som investorer, at der er simpelthen alt for mange informationer derude, som ikke er sande? Da jeg så det her fredag, så tænkte jeg, havde det været et lille selskab, så vil jeg sige, det er måske en risiko, som vi ikke helt må ignorere. Når vi så ser det op i den her skala, der hedder Novo Nordisk, 250 milliarder euro markedsværdi, eller Eli Lilly, som vel ikke er så langt derfra, så synes jeg faktisk, man bliver en lille smule nervøs med det forbehold, at det, der jo skete i sidste uge, torsdag fredag, det er, at investorerne vekslede nogle lidt defensive farmaaktier og spurtede og sprintede ind i en 9% stigning i Nasdaq Composite, som naturligt må gøre det, at der er nogen, der finansierer deres indhop i IT med noget udhop af noget farma. Men stadigvæk, så synes jeg, at det her, det er altså bekymrende. Det er nødt til at sige. CNBC, de skriver her til morgen, at SpaceX lige har været ude og købe annoncer på Twitter for Starlink. Altså på en eller anden måde, alt sammen fedtet ind i Elon Musk og Elon Musks egne selskaber. Lars Svendsen, du har aldrig været kæmpe fan af Elon Musk. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Nej. Men altså, stiger risikoen for, hvad han finder på at lave derude også i dit hoved? Eller har det bare hele tiden været lige så stor risiko? Ja, det gør det jo, fordi når han har været ude og låne en hel del penge for, og han har købt det der Twitter for, var det knap 50 milliarder dollar? Ikke? 44, tror jeg. 44, ja. Så skal du sige, så når du bliver presset finansielt, så kan der jo ske mere og flere mærkelige ting, ikke? Mm. Så jo, og, men altså, det er jo, som ham der MyInvestmanden opsagde, Jeppe Christian, det er jo en kult. Altså, aktien, Tesla-aktien er jo mere en kult, end det er en, et trosamfund, end det er noget med, med biler og, og hvad hedder det, børsværdier at gøre. De har jo sluppet jorden for længe siden, ligesom SpaceX, og så ved jeg det. Men altså, jeg sidder bare og kigger, og det er jo, JP Morgan har et problem. Og er det ikke ham, der finansierer det, og Citibank? Så nu har han jo ligesom fået nogle venner ind, og forleden dag talte de om, var det ham, der fandt på, og så må de jo lade det gå for lidt, hvis ikke det kunne køre. Hvad for noget? Ja, tak skal du have. Jeg ved det ikke. Men nej, det der, jeg holder mig langt væk fra sådan noget der. Det er skridtet hen mod bitcoin jo, så jeg holder mig med. Per? Ja, man kan sige, at det sidste, jeg har set fra Elon Musk, det er, at han hen over weekenden, eller også var det her til morgen, ligesom jeg har sagt, han nok har haft lidt for travlt her. Der har været lidt for meget på hans skrivebord. Det tror jeg faktisk er det lyder sådan set sandfærdigt nok. Ja, det synes jeg så. Ja, det er en gang imellem, så kan man... Jeg synes jo, at Elon Musk er fuldstændig fantastisk, enfant terrible, og han får en masse ting til at ske. Men en gang imellem, så sker der ikke noget, hvis man sådan lige springer og hver andet eller hver tredje tweet over, man der bliver nok at kigge på alligevel. Mm. Ellers er det altså også en uge, der byder på G20-topmøde i Bali den 15. og 16. Det er altså fra i morgen og i overmorgen, og det løber af stablen. Xi og Biden skal efter sigende tale sammen for første gang face to face. De har ikke kun set hinanden på grund af corona, men selvfølgelig haft det tæt dialog. Så vidt vi hører i hvert fald på telefonen. Og så kommer der også en udmelding fra Donald Trump, forventer vi i morgen, fra Mar-a-Lago i Florida, hvor han altså, ja, lad os se, hvad han kommer ud og siger. Vi forventer vel, at det bliver, at han stiller op til præsidentvalget, men alt kan vel sådan set ske også fra hans side. Lars Svendsen, er der nogle af de her, sådan, skal vi kalde det politiske ting, så kan komme til at rykke på markedet? Ja, jeg ved ikke, om det rykker, men altså, det er klart, at G20 eller 19, fordi Putin vil jo ikke blive genkendt, så han bliver væk, det er jo vigtigt, fordi det har været så lang tid siden, de har mødtes, og der er jo ligesom kommet en del uro i tingene, og så kan man ligesom mødes lidt mere i øjenhøjde, og Xi, han er fra Kina, er jo blevet genvalgt, så han er jo ro 5 år frem, ikke? Nu er Biden ovenkøbet nogenlunde tilfreds med det der valg, så kan han jo også være lidt glad. Men det er mere det der plan, ikke? Og der er jo altså blevet skiftet noget ud på, så kommer der jo en eller anden, hvem det end er, der er premierminister i England på det tidspunkt, det ved vi jo ikke helt, men de sender vel ham der, som de nu har fået. Men der er sådan en rotation, jobrotation, det er sundt. Ja, det går også, man skal lade sociale kriterier udnævne en premierminister ud fra de sociale kriterier. Det gjorde man jo gamle dage i Grækenland. Og så løsner du statsminister i 2 dage nu, og så blev den næste trak med lod. Det hedder borgerlig ombud. Men så jo, på det punkt er det vigtigt, men jeg vil sige, den med Trump, det er jo næsten givet ud fra logikken der i hans hoved, hvis jeg kan regne det ud. Det er jo, at han stiller jo op, fordi han har jo ikke noget at tabe og vil gerne lave ballade og holde sin fløj kørende. Og hvis han... frivilligt lagde sig ned nu, og sagde, nu gider jeg ikke mere, jeg er næsten 24 år, ikke? Og jeg tror, han er vist 78. Så, hvad hedder det, og det er om 2 år, de skal stille op, så vil højrefløjen, som han vil repræsentere i republikanerne, jo lige pludselig være fuset ud. Og derfor så er det jo stort set givet, at han møder op, ikke? Altså, han kommer med stor nyhed næste uge. Ja, er det, at det vil man være pensionist, ikke? Nej, det er det nok ikke. Altså, jeg vil sige, det er jo der ikke så meget, det vil sige, balladen hos republikanerne vil jo fortsætte. Det er sådan, forstår jeg det. Per, skal vi kigge på den her risiko over i aktiemarkedet, eller skal vi bare lade politik være politik? Jeg tror, at risikoen i aktiemarkedet i relation til Kina og USA meget er på de kinesiske aktier, de store kinesiske aktier, som jo har fået så mange tæsk, at det kan man næsten ikke forestille sig. Jeg vil da sige, at hvis Joe Biden han vil gyde lidt god stemning på vandene, så kan han vel sige, du kan lide mig. Mere end ord. Det burde være fredag. Så man siger, at jeg vil stå på pinde for dig. Men Kina har altså også kommet ud med hjælp til boligmarkedet her, og en plan for at løfte coronarestriktionerne. Der har været rygter i lang tid om, at det var på vej, så nu er der altså endelig noget ude. Lad os se, hvordan det spænder af. Det bliver vigtigt. Ja. Ja. Det gør det. En aktie, der stiger her til morgen, er Lundbeck. Jeg ved ikke, om det har... noget at gøre med Roche, men de har i hvert fald været ude at sige, at de kommer ud med nogle dårlige resultater på et fase 3-forsøg med Alzheimers-produktet. Ja. Et produkt, som Lundbeck jo også ligger i, Svendsen. Ja, er det det, der spiller ind? Ja, jeg ved så ikke nøjagtigt. Jeg har ikke opmærksom på det, før du siger det, men det kan da godt være, at det er sådan en baglængs, at Roche er en hård banan, hvis han melder sig i kommer med noget på på bordet, som ikke dør i processen mod godkendelse. Så det kan da godt være, det er indirekte. Per, kender du noget til den sag? Jeg kender lidt til Lundbæk. Den har vi jo haft lidt op, og jeg synes jo, Lundbæk har jo lavet to opjusteringer i år, så vi husker, at aktien ligger væsentligt lavere, end den gjorde sidste år. Og det er jo, fordi Lundbæk, de har altså en forunderlig måde at spænde ben for sig selv. Så hver gang der kommer nogle gode data, så minder de investorerne om, at der er stadigvæk masser af problemer forude, og de stadigvæk overvejer at leder med lys og lægte efter nogle opkøbsmål. Det gør jo bare investorerne utrolig nervøse. Og det gør det, fordi at den retorik, man laver, det er, at man har ingen idéer om prisfastsættelsen af sit aktiv, og hvis Lundbæk skal ud og lave et udvandende opkøb, som jo er muligt efter, at de har delt investorerne op i et A- og et B-hold, så er det jo næsten ikke til at bære, hvis det er sådan. Så kopierer de dårligdom, som ISS heldigvis med Jakob Aarup Andersen er kommet videre fra. Når man skal lave opkøb, så skal man ikke kun forgylde sælgernes aktionærer, så skal man også sørge for at skabe værdi for sig selv. Så hvis det var sådan, at Lundbæk de havde været lidt bedre til at styre forventningerne og ikke havde været så enrådig med Lundbæk-fonden, ligesom har givet indtrykket af alle de her ting, som jeg har forsøgt at sige længe, og som har fået ATP til at sælge alle sine aktier, og som har fået en analytiker på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det var, for 3 måneder siden, til at lave sådan et opslag, som jeg så citeret, som fik mig faktisk næsten til at græde på investorens vegne. Vi nedjusterer kursmål, og vi nedjusterer anbefaling, fordi vi er nervøse for, at der er flere, der følger i ATP's fodspor. Og det er jo ultimativt det værste, man overhovedet kan forestille sig, fordi det er simpelthen bare lost confidence. Og den skal man jo bygge op igen. Hvis man kigger på tallene, så kører Lundbæk det jo faktisk ret godt. Jeg tror også, at Lars Svendsen, han havde sagt tidligere herinde, at han synes måske snarere, at den skulle koste et helt andet niveau, end den koster i dag. Det her, det er ikke nogen købs- eller nogen salgsanbefaling. Det er bare sådan, at hvis man skal vinde et sækkevedløb, så er det altså ikke nogen særlig god idé, hvis ens ben, de bare er fuldstændig snørret så meget til med strips, at man ikke kan bevæge sig. Nej, jeg købte det er jo min det egen på 35, og det var svaret 175 gram regning, og det var jo så det er jo 2 år siden nu. Fordi den var nede i hullet, ikke? Og den er jo, altså 175 gammel regn, du er divideret med 5, ikke? Og dengang, den toppede jo i 454, hvor jeg min søn solgte derop, og jeg var så glad. Men hvad hedder det? Nu ved du hvad? Og nu kan jeg så købe igen. Men det er jo ikke engang løgn. Men Deborah derude, som er chef, ikke? Og det er jo dame til de 60 millioner, ikke? Om året. Men, det er blevet dansk, ja. Dyr dame, men jeg tror, at hun er sikkert dygtig nok. Men jeg ved ikke, om hun er dygtig for 60 millioner danske kroner, det ved jeg ikke, men vi har jo ikke så store regnbøger her i det her land, men hun kom jo udefra, ikke? At hun har jo sagt, at jeg kan jo ikke betale med de her aktier. Altså, hvis de her aktier, du har, er blevet smadret, fordi dem, der sidder i fonden, de hellere skulle lave noget andet, måske i en zoologisk have eller et eller andet sted, de kunne gøre noget med Christiania eller noget, hvor de kan få kommet ind i en bestyrelse, at en partiforening eller noget, så hvad hedder det, så er det jo rigtigt nok, hun siger, at jeg kan jo ikke betale de her aktier, det vil jo fuldstændig smadre det hele. Så alt i verden, nej, det kan godt være, at bestyrelsen finder på det, men jeg er jo 60 millioner værd, og ikke et fjols. Så derfor så vil jeg ikke gøre det. Jeg kender ikke nogen som jer, som kan tale om aktier med følelser helt ude på tøjet. Det er en fornøjelse, men i forhold til Lundbæk, som man siger, trust arrives on foot and leaves on horseback. Ja, vi har altså en regnskabssæson, som lakker mod enden. Så hvad blev vi egentlig klogere på, det skal det handle om nu? Per Hansen, først og fremmest, den her regnskabssæson, som vi altså er ved at sætte punktum for, kom den ud bedre eller dårligere, end du havde forventet? Den kom ud en lille smule bedre, end jeg havde forventet, og væsentligt bedre end frygtet. Mm-hmm. Så jeg vil sige, der er sædvanen tro, der er nogen, der er i toppen, og så er der nogen, der placerer sig lidt i den tunge ende. Det er, jeg plejer jo at udgive sådan en karakterbogen efter hver kvartal, det gør jeg også, den kommer i den her uge. Og der ligger Novo Nordisk, ligger stadigvæk ingen over, og ingen ved siden af, de leverer simpelthen bare stensikkert. Og så i bunden, jamen i den tunge ende, der har Vestas jo fået den uvane, de skal nedjustere hver gang. De har lært lidt af Ambu, som lavede 8 eller 9 nedjusteringer i streg. Jeg håber ikke, at de i morgen, jeg tror det er i morgen, de kommer med regnskab, de ikke kommer med endnu en. Det kunne der være håb om, fordi de ikke er kommet med den her førtidige annoncering, plus minus, om der er sket noget, mens vi har været her i studiet. Så GN ligger også lidt i den tunge ende. Vi ser, at Demant ligger lidt i den tunge ende. De har helt deres egen historie. Og så ser vi, at på trods af, at Danske Bank er steget en hel del, så er det jo den her lettelsens glæde, der er kommet for isoleret set. var der altså ikke meget at glæde sig over i Danske Banks regnskab. De er stadigvæk himmelråbende og alt for langt bagefter de konkurrenter, som de normalt sammenligner sig med. Men der er altså også en del andre i toppen udover Novo Nordisk. Hvad er det for Novo Nordisk ligger helt i toppen. Altså de får 12, den flittige pige, som altid er velforberedt, og som derudover også er meget, meget dygtig. Er andre, jamen der har jeg Netcompany. Netcompany, de dummede sig vanvittigt i anden kvartal. Og det er jo ikke fordi, at når man kommer ud med nogle dårlige tal, at man skal skoses for de. Men det var deres manglende evne til at sætte sig ind i den tankegang, som investorerne havde, da de så et for stort personale, en stor personale omsætning og et personalefravær, der gjorde, at man simpelthen fik debiteret færre timer ud. Det gjorde selvfølgelig, at investorerne de sagde, kan Netcompany, kan de vokse, samtidig med, at de kan fastholde profitabiliteten og integrere flere lande og flere medarbejdere. Og det er selvfølgelig derfor, at investorerne de bare tabte aktien på gulvet, som faldt 35-40% i månederne efter. Netcompany har leveret et meget fornuftigt tredje kvartal, væsentligt bedre end ventet, dramatisk bedre end frygtet. Så det er nogle af dem, jeg har i toppen. Så har jeg ISS. Jeg har DSV, jeg har Mærsk, jeg har Carlsberg, Christian Hansen, Pandora, som egentlig, jeg synes, har gjort det udmærket. Men på skalaen, der er der kun en, der får 12. Og det er Novo Nordisk, og næste karakter, det er 7-10, og dem giver jeg til Netcompany og ISS. Lars Svendsen. Hvor er GN? Den er i bunden. GN ligger i det, der hedder 2-4, de kom med den ventede nedjustering. Ja, okay. Så Per Hansen, ud fra den her betragtning og efter den her regnskabssæson, er der noget, der skal rebalanceres, hvis man sidder med sådan en god og fin, almindelig diversificeret portefølje? Er der sådan noget, man skal lægge om, tænker du? Jeg skal altid være meget varsom. Jeg laver aldrig købs- og salgsanfalde. Aldrig nogensinde. Det, man kan se på aktiemarkedet, det er, at investorerne de er lynhurtige til at tilpasse sig. De er lynhurtige til at indstille sig på, det, der var skidt, det bliver nok. Det bliver nok endnu ringere, og det, der var godt, det bliver nok endnu bedre. Men jeg vil fuldstændig overlade det til Lau og sige, om man skal rebalancere et eller andet, fordi det har han formentlig større armbevægelser og mere alburum til at udtale sig om. Så Lau, Per, han siger, i bunden ligger Vestas, GN, Demand, og så var han også inde omkring Danske Bank. Royal Unibrew. Er der noget af det, som det giver mening at samle op så på de her lavere niveauer? Ja, men de så skulle aktierne være faldet. Nu taler han om, hvordan regnskaberne var. Så spørgsmålet er, aktierne så også ligesom smadret igennem? Det er ikke altid, at det er Per, der bestemmer på børsen. Men altså det... skulle man ellers tro? Overhovedet ikke. Fordi GN er jo sådan set på vej opad, og det er jo sådan noget formentlig med muligheden for, at der skal laves noget om i butikken. Det er ikke kun, at man har skilt sig af med en direktør, men stadigvæk, stadigvæk på et lavt niveau i forhold til, hvad vi kom fra i tidens morgen. Jo, det er der, men det er bare den der med, at når den er faldet, så kan det jo være, at stormen er ved at være overstået. Jeg har den jo selv, og jeg håber på, at det begynder at køre den rigtige vej for dem. Men hvad hedder det? Jeg tror altså også omkring, hvis nu lige måtte gøre regnskaberne færdig, at dels har vi jo i Danmark de her nichefirmaer, og det er jo det, de overlever på, ikke? At de har nogle markeder, som de normalt tjener meget godt på, og der ikke er så stor konkurrence. Og så er det jo også dollaren, at altså, der er jo flere af dem, AP Møller og Mærsk, Novo og også Hansens Laboratorium og sådan nogen der. Christian Hansen. Ja. Det var altså gamle dage. Det husker jeg også. Christian Hansen Laboratorium, det hedder altså bare Christian Hansen. Jeg ved godt, noget af Holding ovenkøbet, men... Ja. Det er jo et laboratorium. Men, ja, vi ved, hvad du men, tænker. Hvad er det rigtigt? Men hvad hedder det, at de er jo sådan set, altså de har jo også valutaen i ryggen, og de klarer sig jo godt. Altså man kan sige, ja, altså, hvis nu tog Christian Hansen der, ikke, som jo er en meget høj prissat aktie stadigvæk, men altså, han har lidt tilbagegang, eller hans overskudsgrad virer lidt, men det er jo ikke noget... der vil noget, altså alligevel så går det fremad, og så er de måtte skyde og bygge en fabrik ude i Kalundborg, der skal koste en ørn, men altså, det går sådan set forbløffende godt. Men Lav, den valutamedvind, som de så har haft igennem et stykke tid nu, det kan vel ikke blive ved? Eller hvad tænker du? Ja, nu, det er jo så dem, jeg havde før med dollaren, der var stedet til 1,03, ikke, for at være nede i 0,98 eller sådan lignende af en euro. Så det er jo blive lidt mindre medvind. Ja, det har du ret i, men det er jo ikke sådan rigtig rykket meget. Det er jo 4-5% der røget af. Vil du sidde og fik dig varme? Vil du købe noget? Nej, men når jeg ser Lav, det han snakker om valuta, så er det jo nærmest hele eufori, når du snakker om. Så jeg tror jo sådan set også på, at hvis vi kigger 1-2 år frem, så tror jeg også på, at dollaren går væsentligt sværere. Mm. Og det er fordi, at dollaren er jo købekraftsparitetmæssigt til den gode side. Og så er det et udtryk for, at investoren de er ondt i maven. Og når investoren de er ondt i maven, så sejler de ind i den sikre dollarhavn. Så hvad er fair værdi i dollar? Det ved jeg ikke. Væsentligt lavere end det, vi er i dag. Og der skal, så skal man huske på, at vi har jo ikke sådan for alvor set det på EPS-niveau i selskaberne, og det er fordi... Altså indtjening. I indtjening, og det er fordi, at hvis man starter året med at sælge sin dollarindgang på 6,60 kr, og så dollaren den går i 7,60 kr, så sker der jo det, at så har man jo noget hedging, som bliver en del af de finansielle poster. Så i 2023, der kommer man til at se, at den dollarindgang, man har solgt til 7 kroner, 7,10, 7,20, 7,30 kr. Og helt op i 7,80 kr, hvor selskaberne jo dækker af på 6-12 måneder, den kommer helt ned på EPS-niveau. Så selvom dollaren har svækket sig lidt, 5% fra de allerhøjeste niveauer, som jeg vil bare vil synes var lidt til den gode side, eller meget til den gode side, eller dramatisk overvurderet, alt afhængig af, hvordan man kigger de der ting, jamen så vil 2023 stadigvæk være et år, hvor de danske life science-selskaber, som jo i al væsentlighed er dem, der har den her store dollar-indgang, Demant, Novo Nordisk, alle de her selskaber, jamen de vil da stadigvæk få gavn af den her, af den her dollar, det er der ingen tvivl om, fordi vi er så langt henne nu, at deres hedging er ved at være ultimo 2023. Altså hedging, deres afdækning af valutarisikoen i det her tilfælde. Men Per, ved vi med sikkerhed, at alle de store danske virksomheder, de dækker den valutarisiko upfront? Det ved vi med sikkerhed, fordi det fortæller de faktisk i deres regnskab. Hvis vi kigger på Novo Nordisk, så dækker de af 9-12 måneder, så vidt de husker. Det er lidt forskelligt, alt afhængig af, om det er dollar, eller det er Canada-dollar, eller det er pund, eller hvad det nu end er. Det kan man gå ind i regnskabet og se. Jeg mener, at alle danske selskaber, de melder om deres valutafølsomhed, altså deres sensitivitet. Vil det være et risikoflag, hvis at der var nogle selskaber derude, som ikke dækkede den her valutarisiko? Nej, det ville det ikke. Og jeg tror, at det er bare sådan for at rette en misforståelse, hvor der er nogen, der siger, hvorfor har selskaberne solgt deres dollarindtægter af? Det er jo dumt, når nu dollaren stiger. Jamen punkt et, var der nogen, der kunne vide, hvor meget dollaren ville stige? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at det er lidt vigtigt at holde styr på, hvorfor de gør det. De gør det jo egentlig for at kunne få en god fornemmelse for, hvordan deres økonomiske stilling den ser ud. Så det er jo ikke fordi, at Novo Nordisk de går ud og så siger, vi tror, at dollaren den skal falde 25%, så vi sælger vores dollarfordringer af indtil år 2029 eller noget af den stil. Jeg har jo tidligere argumenteret for, at jeg synes, man skulle tage aktiv dollarstilling og ligesom sige, hvis vi har en overindgang i dollar i forhold til vores omkostningsbase, så synes jeg jo, at man skal tage bestik af os og sige, hvis dollaren er dramatisk højt vurderet, så er det en god tidspunkt. Altså, du mener simpelthen, at de danske selskaber nu skal til at være valutahandlere? Nej, det skal de ikke, men de skal da tage bestik af og tage fordel af og begunstige sig selv og deres ejere ved at sige, hvis vi nu kan sælge vores dollarindgang, ikke på 9 eller 12 måneder, man kan måske lægge en termin på, der gør, at man kan gøre det på 12, 18 eller 24 måneder, så synes jeg da, at det er meget fornuftigt. Jeg ved ikke, om dollaren den går højere, men jeg ved, at man sikrer det af på et langsigtet set meget højt niveau, og det tænker jeg faktisk er ret tidig om. I mit hoved, der lyder det lidt som en unødig risiko, når man i forvejen skal stå for at drive virksomhed inden for et eller andet særfald, en eller anden fagområde, som man jo sikkert også har en eller anden form for risiko på, men også skal begynde at spekulere i valutarisikoen, Lav Svendsen. Hvad tænker du? Jamen, det er jo rigtigt nok, altså, det er jo en ledelsesopgave er jo at optimere for mest muligt ud af forretningen, men det er jo så spørgsmålet, hvor langt ud du tør gå, ikke? Fordi, og det må man sige, vi lever jo nok i en fase af verdenshistorien, hvor ledelser er meget bange for at disponere. Hvis det er et eller andet selskab, hvor der sidder en far, som sidder og siger, det er mig, der bestemmer, og det er mig, der ejer 60% af aktierne, og jeg gør, som jeg vil. Jamen, så er du måske derhen, men alle sådan nogle funktionærrøv, der kan blive fyret, fordi der bestyrelsesformanden bliver skældt ud i avisen, siger, hvorfor har du sådan en tosk siden som direktør, ikke? At de tør det ikke. Altså, vi er jo sådan lidt i en fase af verdenshistorien, hvor folk ikke tør så meget. Det er også derfor, jeg og Blue har jo stort skæld mod over, jeg sidder og siger, at finanschefer i selskaber, jamen det er jo ikke en overbogholder. Men det er det jo, fordi vi er i en fase, hvor... Jeg skiller dig gerne ud over alting. Ja. Men når mere bare det er sådan en funktion, som er blevet maksimere sikkerheden og lade være at våge pelsen på noget, og sørge for at overholde alt muligt andet, og blive pænt omtalt i Dagbladet Børsen. Det er sådan ligesom hovedreglen i det, frem for at man sådan forældre siger, nu Skal vi sælge yen i 5 år frem, eller gøre noget stort, ikke? Og det gør de altså ikke, og det er, jeg vil sige, det er morsomt omkring rederier, hvis nu drejer ned et sekund. De gør det modsatte, at man, der gør, de har, ja, det er jo en dollar-business, ikke? Og man, de ved jo også godt, at aktierne ikke bliver vurderet i, om Norden koster 330, eller de folk ser det jo i virkeligheden som dollar. De regner helt sin om til dollar. Og derfor regnskaberne også nu i funktionel valuta er dollar. Men de gør det modsatte. De gør nogle gange det, de vækster til kroner, fordi de har jo så et kontor ude i Hellerup, derude, hvor der sidder, som koster 160 millioner om året at drive. Så skal de, til næste år skal vi bruge 160 millioner kroner, men ellers er det dollar, dollar, dollar frem, og dollar ind og dollar ud. Det er det, vi leger med. Men vi skal gardere vores danske kroner, hvis den er ved at blive for dyr. De gør det modsatte. Mm. Og der, det skal man bare være klar over, at sådan tænker de, fordi det er i virkeligheden bare et foretagende, der bor i Danmark og skal lave et regnskab, som at de kan faktisk lov til at rapportere, og det gør de jo også nu i dollar. De gjorde det ikke før. Mm. Per, du havde en kommentar, så du så? Jamen, jeg ville også gerne have, at man var lidt mere hands-on, i stedet for bare at flytte rundt på nogle størrelser, som er ens job, så skal man med til at drive værdien. Og drive værdien, det er det hele. Og der er der altså rigtig mange, som ikke har fokus på investorerne. De har ikke fokus på, hvad de kan drive. Så i virkeligheden, så kan man sige, hvis de kun er overbogholdere, så skal de altså ikke være der. Og det er jo ledelsens ansvar, og det er jo bestyrelsens ansvar, der skal sørge for det. Man skal ikke bare sidde og flytte rundt på nogle størrelser i et regneark, og så sige, nu passer det, og så er vi i gang med at konsolidere resultaterne. Man skal drive værdi, og hvis man ikke kan drive værdi, så skal man fortælle investorerne, vi kan ikke drive værdi. Vi har ikke talentet til at gøre det, men det er jo ikke dem, der skal sige det. Det er jo bestyrelserne, og der er alt for få af bestyrelserne, som er tæt nok på, sådan at de for alvor kan være med til at gøre den gode forskel. Og der synes jeg, det kunne være en rigtig god idé, hvis de bekender kulør. Enten siger, jamen vi er her ikke for ejerne. Det er ligegyldigt. I en stakeholdergruppe, det betyder ikke noget. Eller også nogen, der siger, vi er her faktisk for ejerne, og vi vil gerne tage vare på det. Det vil være en god varedeklaration, man kunne gøre for investorerne, fordi en aktie er jo noget for, en ejergruppe er jo aktionærer, og dem skal man da ligesom sige, enten så er I vigtige, eller også er I ligegyldige. En af de ting, som vi tit står og taler om her i Millionærklubben op til regnskabssæsonen, det er, at nu bliver det spændende, hvad der kommer til at ske i regnskabssæsonen. Nu får vi endelig lov til at kigge ned under kølerhjelmen på virksomhederne, og nu bliver vi virkelig klogere på, hvad vej aktiemarkedet skal herfra. Er vi blevet klogere på det nu, Per? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det er vi aldrig blevet klogere på. Nej, det tror jeg faktisk. Jeg tror jo faktisk, det er en af de der steder, hvor man kan sige, på indeksniveau, der bliver vi i en regnskabssæson ikke dramatisk klogere, men på enkelt aktieniveau, der gør det jo den store forskel godt som skidt. Det vi ved med garanti, det er, at vi ved ikke med garanti, hvornår investorerne får lyst til at købe aktier eller sælge aktier. Og skulle man blive i tvivl om det, så kan man se, at sidste uges 9% i Nasdaq Composite på 2 dage fortæller os meget tydeligt, at den variabel, der giver sig sindssygt meget, ligesom i et bunkejump, der giver elastikken sig så meget, så du bliver i tvivl om, hvor meget kan den give sig, og kan den i virkeligheden springe, når den giver sig rigtig, rigtig meget. Vi ved det ikke. Vi ved det ikke. Så det er jo egentlig bare at være langsigtet investor og forblive langsigtet investor, og så sørge for, at når euforien den stikker af, så kan det være, at du skal også stikke lidt af fra aktiemarkedet. Og når frygten den er meget stor, så er det måske der, hvor man får de rigtig gode muligheder for at gøre nogle langsigtede køb. Og under hver nedtur, under hver stor nedtur, der spørger investorerne sig 2 til 3 år efter, hvad var det, der gjorde, at jeg under nedturen, lige mens nedturen rasede mest, ikke spurgte mig selv, om det ikke nu var tiden til at tage noget mere risiko på, når alle andre de løber ud af risikoboksen. Og det er jo fordi, når nedturen den er der, når panikken er der, så er der alle dem, der er i aktiemarkedet, som får ondt i maven, og alle dem, der ikke er i aktiemarkedet, det er faktisk dem, der skaber mest problemer, for de står udenfor og råber og råber og råber, og nu er det forfærdeligt, og verden går ned. Verden går jo ikke ned, og efter en top på aktiemarkedet, kommer altid en ny top. Det kan godt være, der kommer sådan en lille bølge i mellemtiden, men kigger man de sidste 30, 40, 50, 60, 70 år, så når der har været store nedture, så er det købsmuligheder. Men Per Hansen, kan I se over hos Nordnet, at der er ikke så mange nye investorer, der hopper ind i det her marked? Altså folk, som måske ikke før har investeret, men som når det begynder at gå opad, som vi har set igennem mange år i træk, altså så lige pludselig begynder at finde interesse for den her verden, som vi beskæftiger os med nu. Kan I se, der er færre af dem lige nu? Vi kan se, at i det øjeblik, hvor kurserne lige går ned, så er det ligesom at spille amerikansk fodbold, så forsøger man at være så langt inde i kuglen som overhovedet muligt, sådan, så man ikke får smæk. sådan så dem, der er udenfor, de tager de der smæk. Handelsaktiviteten er lavere, interessen for at handle den enkelte selskabsspecifikke virksomhed, den er lavere. Så kommer der et par dage, hvor aktien de eksploderer opad, så er folk de simpelthen bare tilbage. Så man kan sige, hvis man ligesom skal konkretisere det sidste uge, jamen så har man torsdag og fredag i det amerikanske Nasdaq-indeks sammen fået 2 års obligationsafkast på 2 dage. Og det viser jo den her uforudsigelighed, det viser også, hvor meget aktierne de svinger omkring den reelle værdi. Jamen, sådan er det bare, og det kommer aldrig til at ændre sig. Finans Danmark har lige været ude med nye tal, som Euroinvestor.dk også skriver om. Her færre nye penge er kommet ind i fondene, der har udbetalt 40 milliarder i udbytte i årets første 10 måneder, men kun de 8 milliarder er blevet geninvesteret i de her fonde. Lars Svendsen, du har også tidligere nævnt, at der er så mange penge på sidelinjen, at når det begynder for alvor at gå op, så kommer det til at gå hurtigt. Ja, det mener jeg jo også, fordi at hvis når det bliver fred og alt det, så skal vi jo tilbage til det efter corona-opsving, som Putin slog ihjel i februar, ikke? Og så har vi altså spildt 1 år til. Så har vi haft 2 år med corona og 1 år med krig i Ukraine. Og så skal det jo komme gevaldigt fart. Det burde der jo komme, og det tror jeg også, der gør. Men det bliver de almindelige aktier, det som vi har brug for og kan bruge til noget, og ikke alt muligt IT-plader, som folk skal ind i. Og det bliver også, og så bliver der, det der så bliver farligt, det er jo, så kan der blive mere inflation igen, fordi hvis vi alle sammen skal ud og bestille en ny bil og alt muligt andet, så ja, det kan du få om 3 måneder, og bla bla bla, ikke? Og så begynder de jo at købe ind og alt muligt andet. Så der bliver nogle, så bliver der sådan, der er jo uorden i det der flow. Og det tilsvarende med inflationen, man kan jo sidde og sige, jamen, altså, hvis man tog den simpelt og sagde, jamen, den inflation, vi har, det er jo sådan set det, vi må rette os efter. Det vil nogle mennesker jo sige, jeg kigger ud og venter regnvejr i dag, det er det også det næste år, i morgen og i næste uge, der regnvejr altid. Så 10%, ikke? Og hvad er etårsrenten i dag i Danmark? 1%, hvad er etårsrenten, ved du det? Det ved jeg faktisk ikke. Nå, et eller andet, ikke? Lidt over, hvad jeg tror. Ja, lidt over 1%, ikke? Så er realrenten jo -8,5. Nej, skal renten så ned, og vi sidder og råber, vi vil ikke have renten op, vi vil have den ned. Nej, så skulle den jo knalde opad, og det gør den jo ikke, og det er fordi, der er ikke nogen, der aner, hvad inflationen bliver de næste mange år. EU siger jo nu, og det er sådan en officiel sandhed, at i 2023, fordi vi har været op på 10, eller, og måske begynder vi allerede at falde nu, ikke? Vil den komme ned på 6,3%. Men farten på flyvemaskinen er jo høj. Hvis du kommer ind mod Kastrup i 4 km højde, bare, og de flyver jo i 8-10, ikke? Men altså, hvis du bare kommer ned på 4, jamen så bong, så ryger du jo ikke ned ude i Værløs, vel? Og så skal du ligesom glide ned. Og det er problemet, og derfor til næste år, ved hvad, det er faktisk meget, det er et optimistisk skøn. Det er et eller andet, hvad er det, 6,3%, at Euroland siger, at inflation bliver... Ja, der er jo ikke rigtig nogen, der har ramt den rigtige gennem opturen i hvert fald, så og man skal man kunne sige, hvis kommer, nu kommer tordentalen, og sige, hvornår tror du så, den kommer ned på 1-2%? Ja, tror du nogensinde, den gør det? Ja, det kan godt være, det bliver i 2035, fordi den der med 1-2, ved du hvad, det er politik, det er snak, det er det, vi drømmer om, men du kommer ikke derned. Fordi hvis den er 6,3 der, så året efter, jamen, så kommer vi måske ned, hvis det går godt, og vi er på vej ned mod 1-2, så kommer vi ned på 4. Men på det tidspunkt, så er alt og alle jo været ude og få lange lønstigninger og alt det der, ikke? Og så kører den op, og hvis vi skal ud og købe nye biler og sommerhuse og badekåber, og jeg ved ikke, hvad vi skal bruge, ikke? Og tage på 5 rejser på et år, ikke? Fordi nu er der gang i det. Jamen, så drøner efterspørgselen jo i gang igen. Alle de der 1000 milliarder, vi har stående i banken, ikke, som skal reduceres med 300 milliarder, det er vel 15% af nationalproduktet i Danmark, der står og venter på, skal vi købe aktier? Man må håbe, de køber aktier, og ikke køber hvad hedder det, biler og alt muligt andet, fordi så bliver der jo vanvittig gang i det. Ingen ved, hvad fremtiden bringer, det må vi ligesom sige, og der er ikke særlig mange, der er gode til at spå om det, Per Hansen, men du snakker altså om, at folk er simpelthen for dårlige til at købe op, når aktierne de falder, og det er først, når de stiger, at man er tilbøjelig til at smide sine penge ind i det. Vil du mene nu, hvor det så er faldet igennem 2022, skal vi bare flå ned af hylder nu af de aktiemarkedet der? Nej, jeg mener ikke, man skal ændre noget som helst. Det, der gør 2022 meget specielt, det er, at aktier er gået ned, men en sammenlignelig obligationsrisiko med aktier er også gået ned. Så en 60-40-investor, en investor, som investerer 60% af sine penge i aktier og 40% i obligationer, får et af de ringeste afkast, vi har fået de sidste 75-80 år, og det er faktisk i virkeligheden der, hvor jeg tror, at smerten den bliver allerstørst. Jeg ved ikke, om folk sådan generelt set er specielt dårlige til at investere. Jeg ved, at når tingene de går amok, så sker der det, at så får folk de får lyst til at købe noget, som de ikke skulle have købt. Og det er fordi, at det de egentlig siger, det er, jeg ved godt, det er dyrt, jeg ved godt, det er dyrt, jeg ved godt, det er steget meget, jeg skal ikke have købt, når jeg lige købt. Og det er fordi, at man har lige snakket med naboen over hækken, og naboen over hækken, de har to biler, de har to skiferier, de har to sommerferier, de har også sommerbolig i Spanien og alle mulige andre ting, fordi de har været med på aktiemarkedet de sidste 10 år. Og så står man der i sin lejebolig, og så tænker man, nå, det er ikke så godt. Så derfor så skal jeg lige have købt noget. Altså man skal jo, aktier, det er noget, det er jo en kærlighed, ligesom til ens kone, det er en kærlighed, der aldrig forgår, og den vokser bare over tid. Og derfor så skal man simpelthen bare være tæt på de der ting, og man skal forblive i markedet, og så skal man ignorere en lang række af de her ting. Og der, hvor man skal tage bestik af det, det er, når noget det går amok, og der skal man huske på Warren Buffetts gamle mundhæld med hensyn til greed og fear. Som er? I det øjeblik, hvor markedet er grådet, så skal man nok være lidt forbeholden, og når markedet er frygtsomt, så er det der, hvor man kan gøre de rigtige gode køb, og så er der jo et andet, og det er altså simpelthen bare sådan, at når kurserne lige går nedad, så er det også lidt ligesom, når Warren Buffett han siger, det er først, når tidevand trækker sig tilbage, man sådan for alvor finder ud af, hvem der er svømmenøgen. Ja, så må vi håbe, ligesom, at de har fået købt den morgenkåbe. Der var nede hos Montgomery, så han var meget flink med sit personal, han vidste jo, han brugte 25% af sin krigstid på at løse personalproblemer, men så siger han, så var han jo ind i det der telt ude på kysten, så fik soldaterne lov at bade. De skulle have lidt godt, mens de forberedte sig, halvdelen skulle slås ihjel der i Alamein, ikke? Så siger han, hvordan kan det være, at de alle sammen har de samme badebukser på? Ja, det var jo fordi, at det var der, de ikke var solbrændt. Nå, men hvad hedder det? Må lige spørge, Per, hvad hedder det? Fordi du sagde 5% i rente, er det... Det er den korte rente i USA, det er ikke en lange, vel? Nej, det er den korte rente. Ja. Det er jo det, som er fedt, når de snakker om rentetoppen, så snakker de om over eller under 5%, og jeg synes jo faktisk, isoleret set, så er 5% ret højt. Men det er markedsrenten, som dirigerer meget af risikopræmien. Men over 5 er ikke nødvendigvis kun den ene udfordring, eller den største udfordring, som investorerne har. Nej, det er, når du kommer op, lidt ligesom i Shubidua og står på en alpetop, så er det spørgsmål, hvor længe du så bliver stående der. For hvis du kommer op til 5%, og så bliver stående på 5% i 9-12 måneder, for at være sikker på, at det amerikanske boligmarked er slået ihjel, og alle mulige andre er slået ihjel, og den amerikanske privatforbruger har det dårligt, og alle mulige andre ting, jamen så er jeg ikke sådan så overbevist om, at 2023, det bliver noget fænomenalt godt aktieår. Men må jeg spørge noget, Pierre, fordi hvis man kører ind til benet, og alt det der, men så bliver de bange for, at nu stiger den med en kvart procent, og nu skal han jo til at sætte op med en kvart, nu er ikke over i USA, og hende ned i ECB skal rykke noget mere, hun er langt bagefter, ikke? Men det korte lange bliver vel, at toppen, hvor inden ligger henad, at den bliver stadigvæk relativt lav. Altså, at man går ikke op og virkelig knaller til renten, så det gør ondt. Det her, det bliver langsomt, så er vi alle sammen forventet med, at penge har været gratis og alt det der, men altså, jamen jeg bare, hvis man sad og kiggede lidt ud over det hele, så nu kigger vi virkelig frem, 2-3 år frem, så vil vi konstatere, at inflationen den kommer nok aldrig ned igen, men den går heller ikke amok, den kommer til at ligge på 4-5% eller andet. Men det er så den drøm, som folk, der er så meget systemtro, kan jo så tro på de to, ikke? Men renten bliver aldrig rigtig høj. Vi får ikke banket renten op i 6-7-8% i rente. Det bliver liggende et eller andet, når vi når til de der, som du taler om, 5, hvad passer meget rigtigt, at så er det der, den bliver hængende. Men hvis vi samtidig har en økonomi, som er mere inflationær, og vi sidder allerede nu og taler om 6% næste år, ikke? 10% i år og 6% næste gang i Euroland, ikke? Og hvad så bagefter, ved vi ikke. Men det er næsten givet det der. At så kan du sige, jamen så vil renten jo ikke slå aktierne ihjel. Nej, jeg ved ikke helt, hvor meget spørgsmål der var i andet end en udlægning af, hvad du selv mener, Per Hansen. Er du enig i, hvad Lars Christensen han siger her? Jamen jeg tror, at renten kommer op på et niveau, så tror jeg, den begynder at sive igen. Så jeg tror, det er rigtigt nok, at renten simpelthen bare bliver parallelt forskudt op som en konsekvens af det, der sker, og som en konsekvens af, at den har været alt for lav. Så du kan tage alt for lav, så kan du tage alt for høj, så kan du halvere den, altså du kan tage gennemsnit, så kan du lægge lidt oveni. Så jeg tror også, at vi kommer ikke til at se, at obligationsmarkedet i 2025 kommer til at slå aktiemarkedet ihjel. Det, der gør den store forskel altid, det er ændring i, hvor vi kommer fra, og fornemmelsen for, hvor vi skal hen. Og når renterne de er negative, så tror folk, at renterne er negative næste 249 år. Og når renterne er steget til 5-6-7%, så tror investorerne, at så vil renten være 5-6-7% de næste 249 år. Jamen sådan er det jo ikke. Nej, men forkløgtige, det er vi så tilsyneladende ikke, siden vi hopper på den. Der er kommet et par spørgsmål ind, som vi lige tager. Jon, han spørger blandt andet, Per, jeg tænker ikke, du skal svare på det her, eller kan, eller vil, men altså han spørger, hvor er Nordnet Action skal hen de næste par måneder. Det forestiller mig, at jeg får noget svar af dig på. Nej, det kan jeg desværre ikke. Det kan jeg desværre ikke. Så Jon, desværre, det kan vi altså ikke lige komme ind på. Men så er der Kasper fra Nørrebro, som spørger til tankmarkedet. Han vil godt høre, hvad I mener om det. Blandt andet Norden og Torm, de har taget et pænt gok, siden de toppede i sidste uge, selvom de annoncerede regnskab og udbytte. Per, skal vi starte med dig? Tankmarkedet generelt, kan du sige noget om det? Jeg har da nogle tanker om det, kan man sige. Så tankmarkedet er jo et on-off. Det er et meget, meget høj risikomarked. Så det er jo, når raterne de er høje, så er investorerne euforiske, så glemmer de, hvad der egentlig kommer til at ske efterfølgende. Jeg tror, mulighederne for, at tankaktier kommer til at ligge på et relativt højt niveau, også de næste 1-2 år, er ret gode. Og det skyldes det der strukturelle, at når Rusland er taget ud af ligningen, så sker der det, at den olie, der er i verden, den skal sejles over nogle længere afstande, samtidig så er de tankrater, der er, eller de tankskibe, der er, de er relativt gamle, og det betyder, at der vil blive skrottet nogen, som man ikke skal sejle med længere, og det er simpelthen fordi, når skib bliver mere end 20 år, så bliver det lidt problematisk. Så punkt 1, der bliver lidt mere at sejle med, som skal sejles over længere afstande, og så samtidig så tonnagen, den udvikler sig sådan, at der bliver formentlig skrottet mere, end der bliver nykontraheret. Så sker det også det, at når priserne de stiger på råvarer og alle mulige andre ting, jamen så sker der jo det, at det bliver dyrere at bygge et nyt skib, og hvis man for en gang skulle kunne komme til at se lidt finansiel disciplin inden for den her industri, jamen så er der faktisk gode muligheder for, at de her tankrater de kommer til at ligge på et relativt højt niveau de næste 12-15 måneder. Med alle de forbehold, der er, det er 0-1 on-off på at kigge på kursudvikling i frontline og alt muligt andet, der vil man få en rigtig god fornemmelse for, at hvis man rammer dem forkert, så er man out of business. Er det binært, det tankmarked, det er Lars Svendsen? Ja, det er det. Hvis du tegner tankretterne, så indlægger det ned på bunden, eller også er de helt op i top. Det er ikke sådan en kontinuerlig kurve. Det er også derfor, at bankfolk ikke har forstand på rederiaktier. Det er slet ikke... Ja. Det er sædvanlig regnbog, du har med at gøre, og i øjeblikket er de kommet et godt stykke op af en højre side på sådan en... hvis du tænker, hvordan en tankskib ser ud, ikke, så er det sådan tæt på vej opad. Så siger jeg, jo, det bliver godt. Jeg tror også, det kommer til at køre langt. Og så jeg sad så det som i går og så på en tanker, der lå op ved Anholt, som skulle til Kina med russerolie. Det tager, hvad hedder det, 50... undskyld. Det tog en måned og en uge at sejle ud via Suezkanalen. Når han skulle syd om Afrika, ville det formentlig tage 20 dage mere. Og det er jo fordi, at det hele, der er jo gået... kig på den der DHT Holdings. Han har sådan en om, hvor langt at der er kommet elastik i det. Når vi skal hente olie i Mexico-golfen eller i Vestafrika til Europa, for ikke at hente det i Rusland, er der 5 gange så langt at sejle. Der er 7 gange så langt, hvis du kommer fra Mellemøsten, og tilsvarende lige skal sejle til Indien. Og gamle tankskib, der er boom i gamle tankskib. Hvorfor det? Fordi inderne og nogle andre køber den, for de er jo ligeglade med, at amerikanerne og alle de andre boykotter dem, og russerne og alt det der. De køber gamle tankskib, som kan tage en 3-4-5 år, så er det det. Og så siger de, hjem i kassen, du. Så det er langt fra tid til at samle op der? Man worst skal holde ud? Er, hvis Rusland bryder sammen, og der bliver borgerkrig, og eksporten stopper derovre, så vi kommer så mange 6 millioner tønder. Så det er worst case. Mm. Så... det lyder åndssvagt, men det er worst case. Så er der ikke sådan noget, så skal vi lige pludselig sejle 12-15% mindre, end det bliver i dag. Det er ikke så godt. Lad os bruge det sidste halvandet minut til at kigge ind på dagens aktiemarked. Jeg kan se Bavarian op med 5%, Lars Svendsen. Ja, det er da glad for. Endnu en god nyhed ind i din portefølje. Ja, jeg har ikke haft tid til, da jeg hørte på nogle forskellige foredrag og små historier, så har jeg ikke haft tid til at finde ud af, hvorfor at den er. Men altså, det går jo sådan set meget godt med deres projekter osv. Det eneste er, om de kommer for sent med coronaen. Ikke? Altså, at ligesom, de kommer så sent ud med den, at så er... Det er ikke det der boom, så bliver det et eller andet mere sådan almindeligt. Den findes også om 10 år, den vaccine. Men... Så du holder også fast i Bavarian? Ja, meget, meget, meget. Men altså, jeg kan ikke rigtig svare på, hvorfor den stiger. Har du haft tid til at finde ud af den? Nej, det har jeg faktisk ikke, for jeg skulle jo herinde og underholde dig. Ja, det er jo det. Det er godt, I kan underholde. Og være godt selskab med Bodil. Godt, I kan underholde hinanden også. Underholde vores lyttere, forhåbentlig Lars Svendsen og Per Hansen. Det var en kæmpe fornøjelse at have jer to passionerede analytiker med i studiet endnu en gang. Det håber jeg, får lov til at gennem. Vi elsker begge to aktier, men vi elsker hver sin kone. Det er sådan set meget heldigt. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Tak til Louis Feigenberg, der stod for teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med morgennyheder allerede lidt over 7 og Millionærklubben 9.06.